أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا أخلاق دا سلسلة شبجم فتا ورنو بتيرا بنزم بتاكي مش دا وفا خوي أو خصلت بياناوه أو بحسمو دا وفا مع الزوجة بوري رسوليو، نو اوس با هغا بحس چې ډېر لږ پاتې دی پوره کم، او بیا به د اخلاقو د ښو اخلاقو په پنځم خوی او خصلت چې حیا ده شروع وکم. بیا هم وفا مع الزوجه ورونو، تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګوري چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره یې څونه وفا درلوده. دا واقعات اوس بیانیږي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کال وروسته ده. کزموش او استاذ څخه یو څوک وی د شته تر وفات شپږ میاشتې وروسته څه کوي؟ په کلی شکل سره هغه شزه د یاده باسي، حتی هر هغه شی چې په هغه پورې تعلق لري هغه د بینه وړي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات 14 کال وروسته په یو داسې مشغوله او مصروفه ورځ کې، زموږ او ستاسو په اصطلاح چې څوک د سر وګرولو ته نوی فارغه، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نکړه هیره چې دا د مکه مکرمه د فتح ورځ و. دا داسې ورځ و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر طرف مشغول و. ټول خلق غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په یو موضوع کې خبرې وکړي، او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم غواړي چې و هر چا ته لارښوونه او هدایات و فرمایي. د مکه مکرمه فاتح دی، عسکری مشغول تاوی دی، دینی لارښوونه دی، خلق یې استقبال کوي، ستړي مسي ورسره کوي. پر دغه ټول سربېره هر عادی نفر غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کم از کم یو خبر وکړي، یو شی ځنی غواړي، یو وای دعا راته وکړي، یو وای طلب د مغفرت راته وکړي، یو بیا د یو موضوع پوښتنه کوي. په دغه ټوله بیروبار او مشغولتیا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو سپینسر یې شذ ولیده چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته را رهیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول خلق پریښول او د دغه سپینسر شذي و طرف ته ور ولاړ سو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ګوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او خپل چپنه یا پټوی و دغه شذي ته آوار کړ. شذي پر کښینول او دی صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښینستی. ټول خلق یې پریښول او د ښځې سره یې پوره یو ساعت خبرې وکړې. پس له هغه څخه چې دغه مبارک ملاقات پای ته ورسېدی، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، یا رسول الله، دا څوک و؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، دا د خدیجه ملګری و. د خدیجه په وختو کې زموږ کره راتله. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ویل، د چی شي په باره کې مخبري کوله؟ یعنی تاسو خو یو ساعت سره کښېنستلاست، دا پوره یو ساعت مو څه سره ویل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د خدیجې د وختو خوږې ورځې مو یادولې. دلته نو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه شدزنی طبیعي غیرت راپورته سو، ویل آیا تر اوسه پورې هغه سپینسرې یادوې؟ حال دا چې هغه خاور پټه کړې ده، الله عز وجل د هغې په عوض تر هغې ښه درکړه. اوس نو که زموږ او ستاسې څخه یو څوک وي څه بیا ویلی؟ هو دغسې ده، وبخښه. مگر یا وفادار رسول نبی وفي داسې ونه کړه، نو یې څه وفرمایل؟ ویې فرمایل لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، آمنت اذ كفر الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواستني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. رواه احمد وطبراني. يعني يا والله الله عز وجل ده غیب بدل کی تر غیش نه درا کړی. هغه وخت چې خلقو کفر او انکار کاوه دی ایمان راوړی، کم وخت چې خلقو زما تکذب کاوه دی می تصدیق وکي، کم وخت چې خلقو محروم کړم یعنی سه نه راکول دی په خپل مال سره زما کومک وکي. او الله عز وجل د دې څخه اولاد را کړی دی نه د نور شذ څخه. ورون اوس مو د زوجې سره وفا ولیده؟ د خپل شدي سره د وفا په باره کې امرونه ډیر شدید دي، خو اوس به د معاشره د وفا دوهمه حساب بیان کم. هر هغه څوک چې تا ژوند او وخت ور سره تیر کړی دی، آیا تا د هغو سره وفا کړې ده که یا؟ په خپلو پخوانیو ملګرو کې دی فکر وک، ورسه ملاقات وک، د حال پښتنه وکه. د وفا په خوی کې آخرنۍ شی دا دی، هغه کسان چې ستا سره ژوند او وخت تیر کړی دی که څه هم ته هغه خوښ نه لرې، باید وفا ورسره وکړې. د دې دپاره به یو ډیر عجیب مثال درته بیان کړم. په مکه مکرمه کې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر آزار وهلو تکالیفو او نا امیدوی شپې او رزی تیره ده. او دا خود رت معلومه ده چې بنی عبد الدار لکه بنی هاشم د قریشو یو شاخ دی، او د کعبه شریف کلی د بنی عبد الدار څخه وي. څرنګه چې عثمان ابن طلحه د بنی عبد الدار څخه وو، نو په دغه وختو کې کلی د ده سره وي. یو ورځ دغه عثمان ابن طلحه ولاړ دی، د کعبه شریف دروازه خلاصه کړې ده، د قریشو ځینې اشراف د عبادت لپاره د ننه کعبه شریف ته ورځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عثمان ما ته هم اجازه راکه چې د ننه ورسم. عثمان ویل یا، بیا یې ورته وویل یا عثمان پریمیږده چې د ننه ورسم. عثمان ویل هیڅ کله دې نه پریږدم. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه دغه غشتنه څو واره تکرار سو، خو عثمان ابن طلحه انکار کوي. په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل یا عثمان پریمیږده، شاید داسې ورځ راسي چې د کعبه شریف کلی زما سره وي، او بیا یې تاته نکم در. عثمان ویل که داسې ورځ راغله، نو په هغه ورځ زما د پاره د مځکې تر مخ د مځکې نس بهتر دی، یعنی تر ژوند به مرګ ښه دی. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د کعبه شریف د ننوتلو اجازه ورنکړ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به له دې څخه چې کعبه شریف ته ننوځي ولاړ. وختونه دي تیریږي، هجرت وسو، عثمان ابن طلحه مسلمان سو، مکه مکرمه فتح سو. د مکه مکرمه د فتح په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عثمان د کعبه شریف کلی چیرې دی؟ عثمان ویل یا رسول الله کلی می د مور سره دی، اوس به ورسم او کلی به درته راوړم. عثمان رضی الله تعالی عنه مور ته ورغلی ویل کلی راک. مور یې هغه ورځ ور په یاد کړه، ویل په یاد دي چې ستا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې دغه سوال او جواب وسو چې اوس کلی در څخه واخیستې بیا یې بیرته نه راکوي، او دا زموږ عزت او شرف دی، پام کوه چې کلی ورنه کې. او مور یې کلی پټ کړې نه ورکوي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې اوس مسلمان دی وایي مور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلی غواړي، هر څه چې وي زه باید کلی ورولم، دا رسول الله دی. خو مور یې کلی په خپل کالو کې پټ کړی دی نه ورکوي. عثمان رضی الله تعالی عنه دلته د مور سره په دغه سوال او جواب کې وزن دی، او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دی. نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورولېږي ولیا عمر لارسه کلی راوړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کورته ورغلی، په شدت سره دروازه ور وټکول او ورغږ کړ، یا عثمان اين المفتاح. څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اواز لوړ قوي او شدید و، د عثمان مور فورا کلی را وکشه عثمان ته ورکړه. اوس چې عثمان رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کلی ورکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عثمان هغه ورځ دې په یاد چې ما درته ویل شاید داسې ورځ راسي چې کلی به زما په لاس کې وي او بیا به تا ته نه درکوم. عثمان رضی الله تعالی عنه چپه خوله ولاړ دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را تیر سو، ویل یا رسول الله کلی ما ترک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، لا یا عباس، یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، خذوها یا بنی عبد الدار خالدة معكم لا يأخذها منكم إلا ظالم. يعني دنيكي أو وفا ورزدة، دنيكي أو وفا ورزدة، يا بني عبد الدار واخلي دا كعبي شريبك لي واخلي، هميشه دي ستاس سروي، ستاس سخي نا ستاس سخي بينا واخلي مگر ظالم. أو كلية برت عثمان رضي الله تعالى عنه توركري ورونو ترنن ورځ پورې د کعبې شریف کلی د بنی عبد الدار د قبیلې سره دی. هیڅ پاچا او هیڅ رئیس بلا موافقه او اجازه د بنی عبد الدار و کعبې شریف ته نسی ننوتلی. دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر او د هغه سره د وفا په خاطر. ورون دا د وفا د خصلت خلاصه و. وفا پنځه قسمه درلوده: وفا مع الله، وفا مع رسول الله، د خلق سره په ما عملو کې وفا، د حقوق د خاوندانو سره وفا، د هغو کسانو سره وفا چې تا په خپل ژوند کې د هغو سره وخت تیر کړی وي. د وفا د صفت لپاره فقط دا کافی دی، کم وخت چې الله عز وجل د خپل نبی ابراهیم علیه السلام د مدح او صفت اراده وکړه نو یې وفرمایل، و ابراهیم الذي وفا، یعنی هغه ابراهیم علیه السلام چې وفا یې وکړه، وفادار و. ابراهیم علیه السلام په چی کې وفا کړې و؟ د وفا په ټولو اقسامو کې وفادار و. ورونو دا د وفا خوی او خصلت و. او اوس به ان شاء الله تعالی د حیات د خوی په باره کې وژغېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، اوس به د شو اخلاقو د جملې څخه یو بل ښه او مهم خوی درته بیان کړم. دا داسې خوی دی چې پر فرد، پر کورنۍ او پر ټولنه ډېر اثر لري. که د ځوانانو څخه دغه خوی ضائع او زایل سو، ټوله ټولنه فاسدیږي. دا داسې خوی دی که د ښځو څخه دغه خوی زایل او ایسته سو، بیا هم ټوله ټولنه فاسدیږي. دا داسې خوی دی هر څونه چې یو ټولنه ځینې لري کیږي، په هغه اندازه په هغه ټولنه کې مشاکل، فساد او فتنې ډیریږي. او هر څونه چې یو ټولنه ورنږدې کیږي، او دغه خوی پوکش موجودیږي په هغه ټولنه کې په هغه اندازه سره عفت او نظافت طهر او فاکی د شر او فساد څخه خلاصون زیاتیږي. دا خوی او ایمان سره تړلی دي. هر څونه چې دغه خوی په انسان کې زیاتیږي په هغه اندازه سره ایمان زیاتیږي او هر څونه چې دغه خوی کمیږي په هغه اندازه سره د انسان ایمان کمیږي. دا عجب خوی دی. دی او ایمان سره تړلی دي. اوس نو پوهیږي چې دغه خوی نوم څه دی. دغه خوی ته حیا ویل کیږي. خلق الحیا خیر دی. په اول او شروع کې خبره یو څه مبهمه او مشکله ده، خو کم وخت چې په بحث کې د تفصیل او مثال راوړلو ته ور داخل سو خبره به آسانه او واضح سي. ښه، حیا څه معنا لري؟ حیا یعنی څه شي؟ که موږ ووایو چې فلانی حیاناکه دی، یعنی څه؟ حیا یعنی د نفس کنټرولول، د نفس راګرځول. نفس ته د دې څخه راګرځول سوی دی چې ګناهونه، بد کارونه او رذائل وکي. ستا نفس، ستا ضمیر، ستا وجدان دا نه قبلوي چې حرام او غلط کار وکي. دا ولې؟ ځکه ته نه غواړې چې د الله عز وجل په حضور، د خلقو په حضور، حتی د خپل ځان په حضور خپل ځان سپک، خوار او ذلیل ووینې. د حیا تعریف بیا تکراروم. حیا یعنی زړه دې نه غواړي، دا نه قبلوي چې رذائل او قبائح، معاصي او ګناهونه وکي. ځکه ستا نفس شریف او کریم دی، او ځکه ته په خپل ځان کې د خلقو په حضور او د الله عز وجل په حضور یو محترم انسان یې. بد کارونه او ګناهونه د ځان سره وړ او مناسب نه بولې، دې ته حیا ویل کیږي. لکه د نن ستا په ځان کې چې یو ژوندی احساس پروت وي، دغه احساس ستا نفس و بیکاره او ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دغه احساس دی وایي دا ممکنه نه ده چې ګناه او خطا، چم او خطا استل، غلا او زنا، درواغ او خیانت دی وکم. دا ولې؟ ځکه زما شخصیت عظیم او کریم دی، زما شخصیت شریف او نجیب دی. زه دغه بد او ناوړه کارونه نه کوم، زه تر دغه لوړ او پاکم. زه د الله عز وجل په حضور، د خلقو په حضور، حتی د خپل ځان په حضور خپل ځان او خپل شخصیت شریف او محترم بولم. نو دا ممکنه نه ده چې زه دې دغه سي ناوړه کارونه وکم. دا د حیا تعریف و. اوس نو د حیا لفظ د کومه ځای څخه راخیستل سوی دی؟ د حیا اصل او مصدر څه دی؟ د حیا اصل حیات دی. حیات یعنی ژوند، حی یعنی ژوندی. نو که موږ ووایو چې فلانی حیاناکه دی، یعنی ژوندی دی، د ده ضمیر، وجدان او احساس ژوندی دی، دا عیب بولی چې دی دې په رذائلو او قبائحو کې ولویږي. نو په کومه اندازه چې د یو انسان زړه او ضمیر، وجدان او احساس ژوندی وي، په هغه اندازه یې حیا ډېره وي. په عربي کې یوه مقوله ده، وای اکمل الناس حیاة اکملهم حیاء. یعنی په خلقو کې پوره ژوندی هغه څوک دی چې حیا یې پوره وي. څونه چې یو انسان پوره ژوندی وي، په هغه اندازه یې حیا پوره او کامله وي. څونه چې په یو انسان کې حیا موجوده وي، په هغه اندازه ژوندی دی. د هر چا چې حیا پوره وي، هغه پوره ژوندی دی. ورونو، کم وخت چې په یو انسان کې زړه او وجدان، ضمیر او احساس مړه سوه، هغه انسان ختم سو، د انسانیت ته چوکاټ ووتی. هغه بیا هیڅ کار بد نه بولي. او که یو څوک حیا ونه لري، ممکن هر کار وکړي. نو ځکه که یو څوک وویني چې پر لارو او کوڅو، سړک او بازارو ښځو ته اشارې او خبرې کوي، پوسه چې دی حیا نه لري. ولی حیا نه لري؟ ځکه اصلا دی ژوند نه لري، زړه او وجدان یې مړسوي دي، عاطفه او احساس یې مړسوي دي، او هیڅ بدکار بد نور تشکاری. د ده سره زړه او وجدان، زمیر او احساس هیڅ نه دی پاته. نو ځکه پر هر ناوړه کار او گناهو اقدام کولای سي. دا د حیا ترجمه او تعریف. ښه، اوس نو د شرم او حیا په مابین کې فرق سته که یا؟ هو، د شرم او حیا په مابین کې ډیر فرق سته. شرم ته په عربي کې خجل یا خجالت ویل کیږي، خو متاسفانه ډیر خلق داسې فکر کوي چې حیا دغه شرم او شرمېدل دي. زه شرمېږم بس نو حیاناکه. یا والله، په حقیقت کې د خجالت او حیا په مابین کې ډیر فرق دی. د علم النفس علما خجالت داسې تعریفوي: خجالت یعنی ارتباك، اضطراب، د فکر ګډوډي، کمجلي او وارخطا کېدلو ته ویل کیږي. مثلا یو څوک د داسې چا سره مخامخ سي چې هغه په علم یا مقام کې تر ده لوړ وي، یا معلم د شاګرد څخه پوښتنه وکړي، یا پر یو چا سام ولویږي، یا د یو بل موقف په سبب یو انسان ته اضطراب یا ګډوډي پیښیږي، نو دوی شرمیږي، نسی کولای چې خپل فکر او معلومات، خپل رایه او نظر په واضح او کامل ډول سره ښکاره کړي. معنا دا چې خجالت د جبن، بیرې او وارخطایي نتیجه ده. شرم او خجالت د شخصیت پر ضعف دلالت کوي، چې دا شخص ضعیف دی، د ځان په ارزش او مقام نه پوهیږي. مګر حیا د شرم او خجالت ضد او مقابل ده، ځکه حیا د قوي شخصیت نتیجه ده. حیا د داسې شخصیت نتیجه ده چې هغه د ځان په قدر او قیمت پوهیږي چې زه شریف او محترم یم، زه تر دې لوړ یم چې قبائح او رذایل دي وکم. شرمناکه شرمیږي ځکه دی خپل ځان لږ او کښته ویني، خو حیاناکه شرمیږي ځکه دی غواړي چې د خپل نفس قدر او قیمت وساتي. دا نه خوښوي چې د الله عز وجل په حضور، د خلقو په حضور او د خپل ځان په حضور کښته او سپک سي. دا د شرم او حیا په مابین کې ډیر لوی فرق سو. اوس چې موږ ته د شرم او حیا دغه فرق را معلوم سو، نو کولای سو چې ځینې خطا او غلط تصرفات وپیژنو. مثلا د خلقو سره معاملې کوې او خلق دي خطا باسي، خو ته وایې زه پوهیږم خو حیا راته درېږي. یا دا چې همیشه ستا حقوق ضایع وي او ته د خپل حق دفاع نه کوې، بیا هم وایه حیا راته درېږي. دا حیا نه ده، بلکې دا شرم او خجالت دی. حیا دا ده چې بد وبولې او د حیا په خاطر یې پرېږدې. حیا دا ده چې ونه کولای سې چې یو بد او ناوړه کار وکړې. ته ونه کولای سې چې په کوڅه او بازار کې په ښځو پسې سې. ته ونه کولای سې چې ښکنځل وکړې، پوچي او بې باکه خبرې وکړې. ته ونه کولای سې چې غلا، چم او خیانت وکړې. ته ونه کولای سې چې درواغ ووایې. دا ولې؟ ځکه ته حیاناکه یې. اوس چې د شرم او حیا په مابین کې فرق در معلوم سو، نو راسه چې د حیا په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مطهره احادیث او مبارک اقوال واورو. محترم وروره، کم وخت چې ته د حیا په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقوال واورې، دا به حس کې چې حیا د هغه عظیم او مهم اخلاقو څخه ده، او لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې دغه د اخلاقو درسونه باید عملی درسونه وي، او حتما په خپل ځانو کې دغه شخویونه باید موجود او پیدا کو. نو کم وخت چې موږ د حیا په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث اورو، باید د خپل ځان سره فکر وکړو چې موږ دغه خوې عملی کړی دی که یا، او کمو عملی کړی دی په کومه اندازه مو عملی کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: الایمان بضع و ستون شعبه والحیاء شعبه من الایمان، رواه البخاری و مسلم. ورونو، اول به د بزع د لفظ ترجمه درته بیان کوم. بزع یعنی څو، موږ په پښتو کې وایو څو میاشت، څو ورځې، یا څو افغانۍ، خو د دغه څو میاشتو یا ورځو یا افغانیو اندازه نه ده معلومه چې 15 لس شل یا زیات. همدارنګه په عربي کې د بزع لفظ استعمالیږي، خو د دغه بزع اندازه معلومه ده. د درو څخه بیا تر نهو پورې عدد یا شمیر ځینې اخیستل کیږي. اوس چې د بزع په ترجمه پوه سوې، نو د تلاوت سوي حدیث شریف ترجمه واوره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي ایمان څو او شپېته شعبې دي، یعنی څو شپېته خویه، موضوع، حصه او نقطه دي، او حیا د ایمان یو حصه او جز دي. دا د حدیث شریف ترجمه سو. خو په دې حدیث شریف کې موږ یو ډېر عجیب کیفیت ولیدی. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه نور څو شپېته شی نه کړ ذکر، فقط هغه یوازنی شی چې ذکر کوي هغه حیا ده. والحیاء شعبة من الإيمان. دا ولی او څه معنا چې د څو شپېته اجزاو یا حصو څخه یوازې او یوازې حیا ذکر کیږي. دا ځکه چې حیا داسې یو خوی دی چې تا تر لاس نیسي او هغه پاته څو شپېته حصو ته دي ورولي. که دې حیا پوره او کامله سوه، ته کولی سې چې هغه پاته څو شپېته شی هم پوره کړې. او که حیا نه وي، دا ممکنه نه ده چې هغه نور دې پوره سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ضرورت ونه لیدی چې د ایمان ټول اجزا یو یو درته بیان کړي، فقط دونه یې وفرمایل والحیاء شعبة من الإيمان. فقط ته حیا پوره که، حیاناک اوسه، نور ټول اخلاق او عبادات دې سمیږي، او هغه پاته د ایمان څو شپېته حصی دې پخپله پوره کیږي. اوس پوه سوې چې حیا څونه مهم او عظیم خوی دی. حیا دې پوره که، ایمان دې پوره کیږي. همدارنګه په یوه بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الإيمان بزع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. يعني إيمان تو أو يا شعبة حساء أو جزء دي شهغتر طول الولى شعبة دا لا إله إلا الله شاهد ده، او هغه کشته کما یا اخری شعبه د لارې څخه د آزار استکول دي، او حیا د ایمان یو حصده. سبحان الله. دوهم وار بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دې خبره تاکید او تمرکز وکي چې حیا د ایمان د اجزاو یا مکوناتو یو اساسی جز دي. ورونو، ځینو علماو اجتهاد کړی دي او په اجتهادي ډول سره وایي چې دوی دغه د ایمان څو شپېته یا څو او یا اجزا را ایستلي او معلوم کړي دي. هو، هلته کوم حدیث نسته چې دغه اجزا دي د هغه د رویه معلوم کړي سي، خو دوی په خپل فکر او اجتهاد پسې ګرځېدلي دي څو ودې نتیجې ته رسېدلي دي چې وایي موږ دغه اجزا معلوم کړي دي. او شاید په دوی ټولو کې هغه طریقه ډیره صحیح او پر ځای وي کوم چې ابن حبان رحمه الله را استلې ده. ابن حبان رحمه الله وایي ما ته دغه څو شپېته شی معلوم سوي دي چې د هغو څخه څو شی په زړه پورې تعلق لري، څو شی په ژبه پورې تعلق لري، او څو شی په جسم یا بدن پورې تعلق لري. وایي هغه شیان چې په زړه پورې تعلق لري، هغه ایمان پر الله جل جلاله، ایمان پر ملائکو، ایمان پر آسمانی کتابو، ایمان پر رسولانو، د قیامت پر رض ایمان، پر بیا راژوندی کېدو ایمان، پر جنت او دوزخ ایمان، د الله عز وجل څخه بیره، توبه، رضا او نور ټول هغه شیان چې په زړه پورې تعلق لري. او بیا وایي هغه شیان چې په ژبه پورې تعلق لري، لکه د ژبې د ګناهو څخه ځان ساتل، د علم زده کړه، د قران مجید تلاوت، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، ذکر، دعا او داس نور. او بیا هغه دریم قسم اجزا چې په بدن پورې تعلق لري، لکه روژه، لمونځ، زکات، حج، عمره، جهاد، دعوت الى الله، نور هم داس ډیر شانسته. خو پر دغو ټولو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل شی نه کوي ذکر بیل حیا. دا ولی؟ ځکه اول خو دغه سوچ پېته شی چې تا یې یو څه واورې د ډیر دی. که دغه ټوله پر یوه ځای درته بیان سي ته به وایه چې کوم یو یې عملي کوم. او بل دا چې حیا د دغه ټولو مضبوط کوونکی ده. نو حیاناکه اوسه ایمان به دې پوره او کامل سي. اوس دې ولیده چې حیا څونه مهم او عظیم خوی دی. نو ځکه باید همیشه د حیا خیال او فکر وساتې تر څو چې حیاناکه نسی د بر الوالدین و مرحلې او درجې ته نسی رسیدلی، تر څو چې حیاناکه نسی د ګناهو څخه توبه نسی کښلی، تر څو چې حیاناکه نسی درواغ نسی پرېښولی. ځکه حیا تا مجبور کوي چې ووایه شرم راته درېږي چې خپل ځان او حیثیت په درواغ ویلو سره سپک کړم. همداسې نور ټول بد او ناوړه کارونه په حیا سره پرېښول کېدلی سي، ټول اخلاق په حیا سره اصلاح کېدلی سي. د الله عز وجل طاعت او عبادت د الله عز وجل څخه د حیا په واسطه سره کېدلی سي. بالاخره غواړم چې په تائید او تاکید سره درته ووایم چې حیا او د حیا مسأله اصلي او اساسي مسأله ده چې ستا نفس ستا په ټولو اخلاقو عباداتو او سلوکیاتو کې وسمې او صحیح لارې ته رابولي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحیاء والإيمان قرناء جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني حياء أو إيمان يو دبل سر مشتي دي چي يو يه پورت کرل سي است کرل سي هغا بل يه هم پورت کیش. يعني ده إيمان أو حياء مفهوم يو دي که حياء ولار سي إيمان ولار که إيمان ولار حياء ولار شفكر وك دغه دوه تر کومې اندازې سره تړلي او ملازم دي. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحیاء كله خیر، رواه مسلم. حیا ټوله خیر ګټه او فائده ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواه البخاری و مسلم. حیا بلا خیر بل شی نه راوړي. که ته ستا په ټول عمر حیاناکه سي نتیجه به خیر او کامیابي وي، او بې له خیره به بل شی نه کی درته پیش. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الحیاء من الايمان والايمان في الجنه والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، رواه الترمذي. يعني حیاء د ایمان څخه ده او ایمان په جنت کې دي، او بذاء يعني ابلهي او بي ادبي او هغه انسان چې ژبه یې په کنټرول کې نیوي هغه ته پوچ او رد وایي د هغه بل غیبت کوي د جفا څخه ده، او جفا په اور کې ده. جفا د زړه وسختوالي ته ویل کیږي. نو حیا د ایمان څخه ده او ایمان په جنت کې دی، او بزا هرزګویی د جفا څخه ده او جفا په اور کې ده. ورونو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، رواه ابن ماجه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي بشك کم وخت چې الله عز وجل د یو بنده د هلاکولو اراده وکي د هغه څخه حیا استکي، کم وخت چې حیا ځنی استسوه نو به ته دی مقیت او ممقت ووینې. مقیت هغه څوک دی چې ډیر بغض او عناد لري، نه د ده د خلکو څخه ښه راځي نه د خلکو د ده څخه ښه راځي. کم وخت مقیت او موقت سی امانت زنی استقلال سی چه امانت زنی استسو چش زنی جور سی خائن او مخون چه هم دی د خلق سره خیانت کوي ام خلق او هم خلق دی خائن بولی او دد د خیانت څخه ځان ساتي نو کم وخت خائن او مخون سو رحمت زنی استسی کم وخت رحمت زنی استسو رجیم ملعن زنی جور سی ترتل سوی شړل سوی د الله عز وجل د رحمت څخه لري سوی کم وخت رجیم ملعن سو د اسلام توق زنی وکشل سی یعنی د اسلام او مسلمانی عهد او عهده زنی واخستل سی ورون د دغه حدیث شریف ترجمه او تفصیل مو د اخلاق د سلسله په دریمه پټکی چې د امانت بیان پکښی کیږي د پټه په اول مخ کې په واضحه ډول سره بیان کړی دی لطفا وهغه ته رجوع وکړي خو دلته دونه وایم چې د انسان د هلاکېدو شروع د حیا په استکېدلو سره کیږي تاسې و دغه حدیث شریف ته متوجه سي اول حیا ځنی استسوا او آخر د اسلام د عهدې څخه ووتی ورور نن ورځ به په کوڅه او بازار کې ډېر داسې بې حیا خلق ویني او ډېر به دې لیدلی وي چې ته د هغو په افعالو شرمېږې او ته به په تعجب کې چې دوی څنګه دا کار کولای سي خو موږ مخکې ویلي وه چې حیا د حیات یعنی ژوند څخه ده نو بې حیا انسان بې حیاته انسان دی او هغه څوک چې ضمیر او وجدان عاطفه او احساس یې مړه سوي وي د هغه څخه څه تمع او توقع لري نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای الله عز وجل چې د چا د هلاک اراده وکي حیا ځنی استکی اول هغه شی چې ځنی استسو چې شو حیا دا ولی ځکه د دین او ایمان د ضایع کېدلو د پاره اول شی د حیا ضایع کېدل دا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحياء رواه ابن ماجه يعني هر دن ځان ته یو خاص اخلاق خوې او خصلت لري او د اسلام خوې یا اسلامي خصلت حیا ده ورونو دا معنا نه لري چې په اسلام کې به له حیا بل خوې نسته بلکې معنا دا چې په اسلام کې هغه کامل ترين خوې حیا ده د اسلامي اخلاق څخه اعظم او اكمل خوې حیا ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري یعنی هغه یوازنی خوې چې د تیر سو په خوانیو انبیا علیهم السلام د ادیان څخه ندی منسوخه سوی هغه یوازنی خوې چې ټول انبیا علیهم السلام پر هغه اتفاق او اجماع کړی ده هغه دادی اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کته نشر میږي حیا ندرته دریږي نو هر څه چې زړه غواړي کوي دغه حدیث شریف چې امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی دوه معناوي لري اوله معنا یې تهدید دی یعنی که حیا نه لري هر څه چې زړه غواړي کوي خو جزای در کول کیږي او دوهمه معنای اذا لم تستحي فاصنع ما شئت یعنی کم کار چې ته عملي کوې ورته وګوره چې دا هغه په کولو د الله عز وجل څخه یا د خلقو څخه یا د خپل ځان څخه حیا درته دریږي کیا که هغه داسې کار وو چې دا هغه په کولو کې د الله جل جلاله د خلقو او خپل ځان څخه شرم او حیا نه و کوي او پروا مه پکوه فاصنع ما شئت دا هغه کول نه ضرر درسوي او نه ګناه لري خو بالعکس که د الله عز وجل یا بندگانو یا د خپل ځان څخه شرم او حیا پکشه و پام کوه چې وینه کې نو د دغه حدیث شریف دواړه ترجمه زده او ځان په پوک او اوس نو راسه چې په قران مجید او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم په ژوند کې د حیا مثالونه او نمونه ووینو اولا دغه حدیث شریف واوره کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها رواه البخاری یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر هغه پیغلی انجلی ډیر حیاناک وو، کما چې د خپل ستر او پټېدو په ځای کې ورون په پخوانی زمانو کې و پیغلو انجنو ته د کور په یو طرف او ګوښه ځای کې د پرده او ستر یو خاص ځای جوړې دی چې دا به هلته ګوښه او مستوره اوسېدل، چې و دغه ځای ته په عربي کې خدر ویل کیږي. نو کما پیغله چې په دغه سي ګوښه او مستور ځای کې تربیه سي، څونه حیاناک به وي، د خپل ځان او خپل حیا پر ساتلو به څونه حریصه او څونه کوشش کوي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر دغه پیغله هم اشد او ډیر حیاناک وو. اوس نو تر اتوه چې ته څنګه او په څونه حیا سره ژوند کوي، کم وخت یو ناوړه او حرام کار وویني، ایا د حیا په خاطر دی مخ سرکیږي، سترګې پټوي او مخ ځینې اړوي، او که غواړې چې نور یې هم وویني او د هغه ولیدلو ته دې نور هم حرص او شوق زیات سي. که موږ او تاسو ته وویل سي چې په پلاني ځای کې یو مجلس او ټولنه ده، هلته راسه، موږ پوښتنه کوو چې په دا مجلس کې څه شي او څه مضمون دی. که راته وویل سوه چې محترم خلق دي، علما دي، فقط خبرې کیږي او چای چشل کیږي، موږ وایو یا زه و دغسې مجالسو ته نسم حاضرېدلی، زه په دغسې مجلسو کې د حیا په خاطر شرمېږم. او که بیا راته وویل سي چې هلته ساز او رقص دی، بیا نو څه وایو؟ وایو څه وخت او پر څو بجو؟ هو خامخا درځم، پلانۍ به هم ملګری کم. ورونو، زه په دې بحث کې قسم قسم موضوعات بیانوم، دا د پاره د دې چې حیا او بې حیايي وپیژنو او خپل ځانونه د حیا د پاره آماده کو. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې رهي وو، ویل د چې یو انصاری و خپل ورور ته د حیا په متعلق نصیحت کوي. څنګه نصیحت ورته کاوه؟ ورته ویل چې حیا ناک اوسه، یا ویل دا حیا دی یو څه لشکه، یعنی اصلا هغه ډیر حیا ناک وو، لکه دوی چې ورته ویل دغه حیا دی یو څه لشکه، دغه ډیر حیا ضرر در رسولی دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورنږدې سو او وی فرمایل دعحو فإن الحياء من الإيمان، رواه البخاري ومسلم. پرېږد بهشکه چې حیا د ایمان څخه ده، یعنی سړی ته د حیا د لجوالي نصيحت مکوه، بلکې حیا د ایمان د مکملاتو څخه ده. په حیا سره ایمان پوره کیږي. او هلته یو بل ډیر عجیب حدیث شریف سته چې زموږ خوندې وسمې لارې ترابولي، او په دغه حدیث شریف کې داسې یو ښه مفهوم او معنا سته چې موږ نن ورځ د لاسه ورکړي دي. چې دغه حدیث شریف واقعات داسې ده، فاطمه بنت عتبه ابن ربيعه رضی الله تعالی عنها د اسلام راوړلو دپاره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. په دغه وخت کې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم موجوده او حاضره وه. اوس فاطمه بنت عتبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پر اسلام بیعت کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا فاطمه، پر دې بیعت را سره وکه چې الله عزوجل رب هیڅ شریک نه نیسه او غلا به نه کوي او زنا به نه کوي. د مخ خو فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اقوال ته وژنه ولي وو. خو کوم وخت چې دغه حیاناکه شذي دا جمله واوریدل چې زنا به نه کوي، څه وکړه؟ دواړه لاسونه یې پر سر کښېښول او سر یې کښته وزړاوه. د ډېرې حیا څخه نه پوهېږي چې څه وکړي. خو د دغه په مقابل کې د نن ورځې ښځې او انجونې قیاس کړه چې څه او څه نه کوي. زه به تر نور تفصیل تېر سم، خو ته د خپلو سترګو لیدلي او په غوږو اورېدلي حالات تر نظر وباسه چې په کوڅه او بازار کې خاصتا د دکاندارانو سره څنګه او په کومه لهجه خبرې کوي. اصلا د نن ورځې لباسونه د حیا او بې حیايي لو علامه او نشانه ده. مگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بنت عتبه چې دا جمله واورېده چې زنا به نه کوي، د ډېر شرم او حیا څخه یې لاسونه پر سر کښېښول او سر یې کښته وزړاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې دغه حیا خوښ اسو او بیا نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورتول یا فاطمه بیعت وک ذکر ټول شذ پر دغه بیعت کړی دی یعنی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام یوازې تاته دغه خبره نه ده کړې بلکې ټول شذ پر دغه شیانو بیعت کړی دی دا نو حضرت فاطمه بنت عتبه رضی الله تعالی عنها بیعت وکړي اوس نو دغه حیا او خوی دغه اخلاق سره قیاس ک چې نن ورځ زموږ ټولنه په اخته او مبتلا ده خیر او بیا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او حیات او ګوري ورونو تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام تر رحلت ورسته د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خونه کې شخ رسو او همدارنګ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر وفات ورسته په دغه خونه او کوټه کې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام وبغل ته شخ رسو او بیا لس یو ولس کال ورسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه خونه کې شخ رسو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر شهادت او وفات د مخه کوم وخت به زه دغه خپل خونه ته ورتلم د ستر او حجاب مراعات می نکاوه ځکه د ځان سره به ویل یو می پلار او بل می خاوند دی که زه حجاب او پرده و نکم کوم مشکل نسته مگر کوم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفات لطفاً